liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Trwa walka z czasem na północy Tajlandii. Na pomoc w zalanej jaskini czeka jeszcze 4 chłopców i ich trener. Problemy przy przebudowie Zakopianki. Jeden z odcinków trasy może zostać otwarty rok później niż planowano. Korupcja to wciąż jeden z największych problemów Ukrainy, potwierdzają władze Unii Europejskiej. Ratownicy rozpoczęli trzeci etap akcji w jaskini na północy Tajlandii. Do zalanych korytarzy weszło 19 płetwonurków. Ich zadaniem jest wyprowadzenie na powierzchnię 4 nastoletnich chłopców oraz 25-letniego trenera. Możliwe, że stanie się to już dzisiaj. Wcześniej z jaskini udało się wydobyć 8 chłopców. Przebywali pod ziemią ponad 2 tygodnie, a mimo to ich stan fizyczny i psychiczny jest dobry. Takie są wstępne obserwacje. Akcja ratunkowa jest ekstremalnie trudna, nawet dla najbardziej doświadczonych nurków. Dodatkowo utrudniają deszcz, który pada od rana. Relacja Tomasza Sejewicza. Kolejna całonocna przerwa w operacji potrzebna była do rozmieszczenia wzdłuż trasy ewakuacyjnej butli ze sprężonym powietrzem. Był to również czas na regenerację 18 płetwonurków, którzy asekurują wyprowadzane na powierzchnię osoby. Pod ziemią wciąż znajduje się 4 chłopców oraz towarzyszący im 25-letni trener piłkarski. To on jako ostatni opuścić ma jaskinię. Chłopcy mają do pokonania odległość 4 kilometrów. Część korytarzy jest całkowicie zalana wodą. Jeśli dojdzie dziś do szczęśliwego finału, już w najbliższą niedzielę młodzieżowa drużyna dzików w nagrodę za odwagę może oglądać finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej na żywo na stadionie w Moskwie, gdzie wszystkich chłopców zaprosił szef FIFA. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Szef akcji ratunkowej poinformował, że od momentu odnalezienia zaginionych razem z nimi w jaskini są 3 żołnierze tajlandzkiej marynarki wojennej i lekarz. Nawet 12 miesięcy później niż planowano, czyli w październiku przyszłego roku, może zostać oddany do użytku jeden z 3 budowanych odcinków Zakopianki. O powodach problemów na trasie S7 poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Niepotwierdzony badaniami geologicznymi poprzedzającymi budowę, uskok skalny występujący dokładnie pod jedną z najwyższych podpór estakady spowodował kilkomiesięczne wydłużenie terminu realizacji. Na kolejnych 2 górskich odcinkach realizowanej Zakopianki nie ma większych problemów, choć minister wspomina jeszcze o wiercieniu najdłuższego w Polsce tunelu pod masywem Lubonia, który ma mieć 2 kilometry. W przypadku drążenia tunelu mamy do czynienia z osuwiskiem występujące na południowym portalu. Problem po stronie inżynierskiej praktycznie jest rozwiązany. Trwają prace zabezpieczające to osuwisko. Firmy wykonawcze dają sobie z tym radę. Budowa 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką Zdrój będzie kosztowała 2 miliardy złotych. Za 2 godziny przed Sądem Okręgowym w Warszawie rusza kolejna rozprawa w procesie Tomasza Arabskiego. Były szef kancelarii premiera Donalda Tuska oraz 4 inni urzędnicy są oskarżani o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w kwietniu 2010 roku. Podczas dzisiejszej rozprawy zeznanie ma złożyć wojskowy pilot Artur Wosztyl, który 10 kwietnia rano lądował Jakiem 40 na lotnisku w Smoleńsku. O jego przesłuchanie wystąpił jeden z pełnomocników strony skarżącej. Proces Tomasza Arabskiego toczy się przed Warszawskim Sądem Okręgowym od marca 2016 roku. Z prywatnym aktem oskarżenia wystąpiła część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej po tym, jak w 2014 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga prawomocnie umorzyła śledztwo w tej sprawie. Dotychczas zeznania przed sądem złożyli m.in. były premier Donald Tusk oraz były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Lepiej jest z emeryturami i opieką zdrowotną, ale przed Ukrainą jeszcze długa droga, żeby spełnić standardy wyznaczone przez Brukselę i myśleć o wejściu do Unii Europejskiej. Podczas szczytu Unia-Ukraina politycy z Kijowa usłyszeli, że reformy muszą być głębsze i szybsze. Konieczna jest także walka z wszechobecną korupcją. Beata Płomacka. Kolejny już raz Unia Europejska naciska na Ukrainę, by walczyła skuteczniej z korupcją. Tak mówił na zakończenie szczytu szef komisji Jean-Claude Juncker. Nie chcę powiedzieć, że Ukraina jest skorumpowanym krajem, ale jest jest wiele przypadków korupcji. Skuteczna walka z tym zjawiskiem to obowiązek ukraińskich władz. Prezydent Petro Poroszenko deklarował, że walka z korupcją to dla niego priorytet. Ukraina jest zobowiązana przeprowadzić wszystkie niezbędne reformy. Nie będziemy zwalniać tempa. Rozmowy na szczycie dotyczyły także spraw energetycznych, w tym przyszłości Nord Stream 2. Ukraiński prezydent mówił o geopolitycznym zagrożeniu. Skomentował te inwestycje także szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Nord Stream 2 jest błędem. Ten projekt nie będzie służył europejskim interesom. Ale w Unii Europejskiej jest grupa krajów, która ma inne zdanie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ta relacja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie 8.30. Wiadomości sportowe, Jan Kałucki. Za nami kilka dni przerwy na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji, ale kibice mają nadzieję, że te długie godziny bez futbolu zostaną wynagrodzone. Wieczorem na stadionie w Sankt Petersburgu Francja zagra z Belgią. Stawką tej konfrontacji jest wielki finał. Były reprezentant Polski Radosław Majdan uważa, że wskazanie faworyta jest niemożliwe oraz że zmierzą się najlepsze drużyny na tym mundialu. To jest, można powiedzieć śmiało, że mógł być to zdecydowanie finał tych mistrzostw świata. Ten mecz może skończyć się każdym wynikiem, chociaż wydaje mi się, że Belkowie, nie wiem dlaczego, jakieś takie mam przeczucie, Lukaku, Hazard, ale z drugiej strony to jest Francja, czyli Mbappé, Pogba, Griezmann, więc też bardzo, w sumie stosunkowo młody zespół, ale już na tyle doświadczony, jeżeli chodzi o chociażby grę o dużą stawkę w klubach, że to są piłkarze, którzy są z Testersem zaznajomieni i myślę, że tutaj będzie bardzo wyrównane spotkanie. Mówił Radosław Majdan, ale nie samym mundialem będą dziś żyć kibice piłki nożnej, bo niemal równocześnie co mecz Francja-Belgia odbędzie się spotkanie Legii Warszawa w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zagrają w Irlandii z Cork City. Pierwszego gwizdka nie może się już doczekać Sebastian Szymański. Na pewno uczucie jest fajne, bo nie każdy ma okazję reprezentować nasze barwy na terenie międzynarodowym, więc na pewno też jest mega fajne uczucie. Po raz drugi rozpoczynam walkę o Ligę Mistrzów i mam nadzieję, że w tym roku się uda, bo w tak młodym wieku na pewno byłoby dla mnie fajną sprawą zagrać razem z Legią w fazie grupowej Champions League. Ciekawie będzie na Zielonej Wyspie, ciekawie jest też na zielonych kortach. W Londynie trwa wielkoszlemowy turniej na trawiastych nawierzchni w Wimbledonie. Oczy kibiców są głównie zwrócone na rywalizację singlistek i singlistów, ale my nieśmiało też spoglądamy na turniej juniorski. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy. 17-letnia Polka pokonała rozstawioną z numerem pierwszym Whitney Osuigwe 2-6, 6-3, 6-3. Świątek jest zadowolona i zmotywowana, choć podkreśla, że trawiasta nawierzchnia jeszcze nie jest jej ulubioną. Po tym pierwszym meczu zyskałam trochę pewności siebie i lepiej będę się czuła na kolejnych meczach. Na trawie jednak jeszcze nie czuję się zbyt pewnie. Właściwie w życiu spędziłam 3 tygodnie dopiero na trawie i to nie jest zbyt dużo. Myślę, że i tak wiele się poprawiło od tego momentu, jak grałam 2 lata temu. Myślę, że z roku na rok będzie coraz lepiej, będę robić coraz większy progres i w końcu zrozumiałam tą trawę. Wczoraj widziałam na żywo trofea i to zrobiło na mnie takie wrażenie, że teraz mam ogromną motywację. W kolejnej rundzie Świątek zmierzy się z Simoną Walert. Już po pierwszym meczu z juniorskim Wimbledonem pożegnała się zaś Stefana Rogozińska-Dzik. A jest jeszcze właśnie pytanie, jak to jest, że już eliminacje Ligi Mistrzów, jak tu się jeszcze mundial nie zakończył? Jeszcze koniec jednego sezonu, to już początek następnego. A gdyby tak nagle Polska grała dzisiaj w półfinale i któryś zawodnik z Legii, Pazdan na przykład? Ale Pazdan i tak nie będzie dzisiaj grał. Więc... No bo on jest jeszcze na wakacjach. Wszyscy się dogadali. Aha, czyli wszystko jest tam... Tak jakby dzwonił Korbaczewski, to wszystko jest na dobrej drodze. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, a także burze. Temperatura od 19 stopni w Jeleniej Górze, 20 w Koszalinie, 22 w Gdańsku, Gorzowie, 23 w Zakopanem i Poznaniu, 24 stopnie w Toruniu, Opolu, Olsztynie i Wrocławiu, 25 w Suwałkach, Łodzi, Kielcach i Przemyślu, 26 w Warszawie i Katowicach, do 27 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci.

Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Partia Porozumienie. Dzień dobry. Panie marszałku, w proteście przeciwko rozmiękczeniu Brexitu ze stanowisk w gabinecie brytyjskiej premier Theresy May zrezygnował minister spraw zagranicznych Boris Johnson oraz dwaj niżsi rangą uczestnicy wiceministrowie. Czy to oznacza, że ten twardy Brexit jest pewny? I jeśli tak, to jakie konsekwencje będą dla Unii Europejskiej, dla Polski, no i przede wszystkim dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii? Warto dodać, że jeszcze wcześniej zrezygnował inny minister konstytucyjny, Davis, który odpowiadał za same negocjacje brexitowe. Ci ministrowie odchodzą z gabinetu pani premier May w proteście wobec ostatnich ustaleń wewnętrznych, ustaleń brytyjskiego rządu na temat strategii tej końcówki negocjacji, tego, jak mają wyglądać przyszłe relacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. I oni są zwolennikiem tak zwanego twardego Brexitu, czyli zerwania jak najwięcej więzi łączących Wielką Brytanię z kontynentem, wyjścia ze wspólnego rynku i podpisywania już jako całkowicie niezależny podmiot. Oni się podali do dymisji, ale mówi się, że być może na swoim stanowisku nie utrzyma się sama pani premier i wtedy wszystko się może zmienić. Wszyscy, którzy znają politykę brytyjską, wiedzą historię najnowszą, wiedzą, że taki sposób bardzo często uruchamia się tak zwaną rebelię, bunt wewnątrzpartyjny, który zmusza szefa partii, premiera do poddania się pod osąd kolegów w parlamencie. Theresa May już oświadczyła, że jeżeli dojdzie do takiego głosowania wotum zaufania, to ona się takiemu werdyktowi podda. Problem polega na tym, że po ostatnich wyborach parlamentarnych rząd pani Theresy May dysponuje bardzo niewielką większością w parlamencie i tak naprawdę może być, jest zakładnikiem od miesięcy obu frakcji. Z jednej strony frakcji twardych zwolenników twardego Brexitu, a z drugiej strony tacy też politycy znajdują się w partii konserwatywnej, polityków, którzy chcieliby ten Brexit maksymalnie rozmiękczyć, więc co, jest, zadanie... czy jest sytuacja teraz taka, chce pan powiedzieć, na dwoje babka wróżyła, czy też bliższy jest powrót do idei twardego Brexitu? Myślę, że pani premier May ma w tej chwili bardzo trudną sytuację wewnątrz partii w Wielkiej Brytanii, a jednocześnie przystępuje właśnie po wakacjach do kluczowego momentu negocjacji z Unią Europejską. Negocjatorzy unijni są bardzo również twardzi, asertywni, więc nie można wykluczyć żadnego scenariusza łącznie z upadkiem gabinetu pani premier May i przyspieszonymi wyborami. I co? Polacy na wyspach powinni czuć niepokój w tym momencie? No, z całą pewnością wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy mieszkają na Wyspach Brytyjskich od momentu referendum i od momentu przesłania przez panią premier May w marcu 2017 roku dokumentów rozpoczynających procedurę wejścia do Unii, ale czują niepokój. Ale czy teraz tak powinni bardziej? Nikt dzisiaj z nas w sposób odpowiedzialny nie jest w stanie przewidzieć, jak zakończą się negocjacje Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Ale bardzo efektami. Ciekawe jest, właśnie zwróciliśmy uwagę przed rozmową, że teraz w Londynie odbywa się tak zwany proces berliński, czyli takie gremium, to powstało w Berlinie, do którego należy między innymi Wielka Brytania, a ono jest poświęcone rozszerzeniu Unii Europejskiej o kraje bałkańskie. Tak, o 6 krajów Bałkanów, tak zwanych Bałkanów Zachodnich. Na tym szczycie pojawi się również pan premier Morawiecki. Jest to pewien paradoks, że rozmawia się o integracji tych krajów Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską w kraju, w stolicy kraju, który właśnie z Unii Europejskiej wychodzi. Nie dość, że w stolicy tego kraju, to jeszcze do tego formatu Wielka Brytania ciągle należy. Tak, tak. Jutro w Brukseli rozpoczyna się szczyt NATO. Czy w związku z tym, czy z szczytem jakieś dobrych wiadomości możemy tym razem z tego miasta oczekiwać? Czy zapadną jakieś ważne dla nas decyzje? Szczytem przełomowym, który całkowicie zmienił nastawienie NATO i taką wewnętrzną kondycję NATO, był szczyt warszawski w 2016 roku. On podjął decyzję o znaczącym wzmocnieniu tak zwanej flanki wschodniej, do której Polska należy, czyli wschodnich rubieży Paktu Północnoatlantyckiego. Kolejne szczyty, w tym najbliższy, tegotygodniowy, to będą szczyty, w których, jak to się mówi, implementuje się tylko, czyli wdraża się już w sposób szczegółowy tamte postanowienia. Jest szereg decyzji szczegółowych, które nasi dyplomaci, nasi politycy, o które nasi politycy zabiegają na tym szczycie. Zobaczymy, jakie będą efekty. Przede wszystkim wszyscy zastanawiają się nad tym, co się wydarzy nie na szczycie, tylko po szczycie, bo po szczycie NATO mamy szczyt prezydenta Stanów Zjednoczonych i prezydenta Rosji w Helsinkach. No i my tu w Polsce też się zastanawiamy, czy może prezydent Trump w związku ze zmianą ustawy o IPN uczyni wobec prezydenta Dudy jakiś gest na tym szczycie? Nie wiem, czy są potrzebne jakieś gesty. Nie mogę tutaj ujawnić pełnej kuchni dyplomatycznej, ale kalendarz wizyt najwyższych przedstawicieli państwowych jest niezaburzony. W zeszłym roku gościliśmy pana prezydenta Trumpa. Myślę, że jest bardzo prawdopodobne wizyta pana prezydenta Dudy i to niezależnie od kształtu ustawy IPN, bo takie wizyty jak się ustala z bardzo dużym wyprzedzeniem. Jak bardzo prawdopodobne i mniej więcej kiedy? Czy to będzie wrzesień? Ja nie mogę mówić o żadnych terminach. Zresztą w tej sprawie obowiązuje ścisły protokół. Takie terminy ujawnia strona amerykańska, więc musimy poczekać. Ale ponieważ w zeszłym roku był prezydent Trump w Polsce, więc myślę, że jest bardzo pewne, że w tym roku będą również nasi najwyżsi przedstawiciele. Natomiast w Waszyngtonie... Prawdopodobne czy pewne, panie marszałku? Prawdopodobne, użyłem tego słowa w tej chwili. Natomiast wizyt na bardzo wysokim szczeblu parlamentarnym, rządowym, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie jest multum. Toczą się bardzo intensywne negocjacje dotyczące zmiany charakteru obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Polska zabiega o to, żeby ta obecność zamiast charakteru rotacyjnego miała charakter stały. I te rozmowy są bardzo zaawansowane. Myślę, że mamy tutaj duże szanse na osiągnięcie w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy sukcesu. Pan po wizycie w Waszyngtonie jest przekonany, a ta wizyta była mniej więcej 2 tygodnie temu, tak? Dobrze pamiętam? Jest pan... To zależy, która. Ostatnia pana wizyta w Waszyngtonie. Jest pan przekonany, że administracja amerykańska zrobi wszystko, żeby zablokować Nord Stream 2? Co może zrobić? Jak zablokować? Ostatecznością są sankcje, które Amerykanie mogą wprowadzić nawet w sposób jednostronny, bez uzgodnień z Unią Europejską, chociaż powtarzam, to jest ostateczność i słyszeliśmy wielokrotnie od Amerykanów, że woleliby to robić w uzgodnieniu z Unią Europejską. Najprostszą metodą zablokowania Nord Stream 2 jest przyjęcie tak zwanej dyrektywy gazowej, która bardzo utrudni tworzenie tego projektu. No ale przyjęcie tej dyrektywy blokują Niemcy i Austriacy. Austria przyjęła od 1 lipca prezydencję Unii Europejskiej, więc ma ku temu dużo możliwości, mimo że jest już pokaźna większość krajów, która chce przyjęcie takiej dyrektywy i ona jest całkowicie zgodna z innymi prawami Unii Europejskiej i celami Unii Europejskiej, to jest trudne. Natomiast ja też między innymi uczestniczyłem w szczycie energetycznym inicjatywy Trójmorza. Mieliśmy spotkanie z ministrem do spraw energii, sekretarzem do spraw energii Rickiem Perry. Mogę powiedzieć, że to, co mówią oficjalnie politycy amerykańscy, jest absolutnie zbieżne z tym, co my mówimy o inicjatywie Trójmorza i o sytuacji naszego regionu od lat. Rick Perry powiedział wyraźnie, że nie ma bezpieczeństwa narodowego bez bezpieczeństwa energetycznego. Nie ma bezpieczeństwa energetycznego bez dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Zresztą, jak pani redaktor wie, 2 tygodnie temu nasza największa spółka gazowa PGNiG podpisała historyczne, olbrzymie kontrakty na dostawę 5,5 miliarda metrów sześciennych gazu od amerykańskich firm od roku 2022-2023, więc Polska naprawdę robi bardzo dużo i wydaje też dużo środków, bo zbudowaliśmy gazoport, będziemy go zwiększać, jego pojemność o 50% dla bezpieczeństwa energetycznego, nie tylko naszego kraju, ale całego regionu. Chcę skręcić w inną stronę i zapytać, mówił pan o tej kuchni, że nie można jej zdradzać, ale czy wątpliwości w Polsce co do trybu prac nad oświadczeniem premierów Morawieckiego i Netanyahu powinny zostać dogłębnie wyjaśnione, czego domaga się opozycja, łącznie z domniemaną rolą dwóch eurodeputowanych? Panie doktor, od wieków w dyplomacji wykorzystuje się tak zwane, Amerykanie to mówią back channels, czyli takie kanały nieformalne, niezależne od oficjalnych kanałów dyplomatycznych, i szczególnie one są przydatne w takich sytuacjach bardzo dużych napięć, kiedy mamy też duże emocje w mediach po obu stronach, więc ja się bardzo cieszę, że te negocjacje toczyły się w sposób dyskretny, bo ich ujawnienie w mediach, biorąc pod uwagę nastawienie opozycji w obu krajach, mogłoby zaszkodzić efektowi, a efekt jest dla Polski bardzo dobry. A ten, w cudzysłowie, bunt w Izraelu po opublikowaniu przez Polskę tego oświadczenia w języku hebrajskim, to jest właśnie takie przedwyborcze przepychanki to są? Trzeba pamiętać, że scena polityczna w Izraelu przypomina scenę polityczną polską z lat 90. Jest bardzo wiele partii w izraelskim parlamencie, w Knesecie. Koalicja rządowa składa się z wielu partii, często mających ze sobą sprzeczne interesy. I zbliżają się dodatkowo wybory, które planowane są w przyszłym roku, ale ze względu na trudną sytuację, rozmaite oskarżenia padające pod adresem premiera Netanyahu mogą się odbyć wcześniej. W związku z tym liderzy poszczególnych tych mniejszych partyjek, między innymi minister edukacji, który błysnął w cudzysłowie w ostatnich dniach swoimi wypowiedziami aroganckimi, starają się już być aktywni przed wyborami po to, żeby zbudować poparcie wyborcze. No, musimy brać to pod uwagę, nie zmienimy sceny politycznej w Izraelu. Dla nas najważniejszym partnerem w tej sprawie był premier, który nie tylko podpisał się pod tym oświadczeniem, ale jak wszyscy widzieliśmy, wygłosił je przed kamerami w trakcie konferencji prasowej. No, nie ma możliwości, żeby Izrael się z tego wycofał bez gigantycznych strat, bym powiedział, prestiżowych, wizerunkowych na arenie międzynarodowej. Na koniec krótko zapytam o Sąd Najwyższy. Senator Aleksander Bobko z Klubu Prawa i Sprawiedliwości mówił niedawno w rozmowie z Wirtualną Polską, że praworządność jest na zakręcie, i wyraził zdumienie, że ustawa o Sądzie Najwyższym nie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że to jest w waszym środowisku pogląd odosobniony, że to jest votum separatum, czy nie? My jesteśmy bardzo dużym klubem parlamentarnym, liczymy największy chyba w historii, liczymy ponad 300 parlamentarzystów, posłów, senatorów. Więc w tak dużym gronie mogą się zdarzyć na różne tematy, szczególnie tak, ale tak, ważne jest, emocje, różne czy opinie. Czy nie ma w tym takiego sensu, że być może gdyby orzeczenie wydał Trybunał Konstytucyjny, nawet kwestionowany przez opozycję, to może uspokoiłaby się sytuacja wokół dyskusji, co jest konstytucyjne, co jest niekonstytucyjne i tak dalej. Nie sądzę, żeby sytuacja się uspokoiła, bo ta ustawa i szereg innych pada ofiarą bardzo silnego sporu politycznego w naszym kraju, bardzo emocjonalnego. Trybunał Konstytucyjny jest zresztą bardzo mocno atakowany przez opozycję, no ale opozycja też ma prawo zaskarżyć każdą ustawę w takim trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Nie zrobiła tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adam Bielan, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko jutro. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Ferrari! Teraz Ferrari w zasięgu twojej ręki. Tankuj na Shell, zbieraj naklejki i wymieniaj je na modele Ferrari w supercenie. Promocja trwa do 2 września lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. W Rainbow, decydując się na wakacje nawet zupełnie last minute, możesz wylądować... Dobrze słyszysz. Możesz wylądować nad samym morzem. Leć koniecznie. Na wakacje do Włoch lub Hiszpanii już od 1370 zł. I tu też dobrze słyszysz. Włochy i Hiszpania od 1370 zł. Przypominamy, że to wszystko w hotelach bezpośrednio przy plaży. Takie last minute tylko w Rainbow. Rezerwuj teraz na r.pl lub w swoim biurze podróży. Spalimy się. Chyba opalimy. Coś ty taka spokojna. Niespokojna, a przygotowana. Spójrz. Krem z filtrem, olejek, spray do włosów i na komary. Zostaje to do wieczora. Spakuj ochronę na wakacje. Krem z filtrem, balsam po opalaniu, aerozol na komary, kosmetyczka. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty niezbędne na wakacjach. Rossmann. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w czwartek, 12 lipca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla ciebie lub twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów w salonie Alfa Romeo, 12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I minęła 8.30. Czas na skrót wiadomości. Filip Jarek. Kilkadziesiąt strajkujących pielęgniarek ze Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie spędziło minioną noc na terenie placówki. Obecnie w sali konferencyjnej bloku operacyjnego, gdzie trwa protest, jest ponad 200 strajkujących. Placówka nie przyjmuje nowych pacjentów, a zabiegi planowe są przekładane na inny termin. Dzisiaj mają się odbyć rozmowy dyrekcji z pielęgniarkami. W spotkaniu u wojewody lubelskiego ma wziąć też udział wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Pielęgniarki domagają się podwyżek. Przed południem zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa. W trakcie 3-dniowego posiedzenia ma się zająć m.in. kwestią oświadczeń sędziów Sądu Najwyższego, którzy wyrazili chęć dalszego orzekania w tej instytucji. Zgodnie z obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie, którzy skończyli 65 lat, przechodzą w stan spoczynku, mogą dalej orzekać, tylko jeśli złożą stosowne oświadczenie w tej sprawie do prezydenta. Ten przed wydaniem decyzji zasięga opinii właśnie Krajowej Rady Sądownictwa. I na koniec jeszcze ostrzegamy kierowców w Wielkopolsce. Po wypadku z udziałem dwóch cystern zablokowana jest droga krajowa nr 12 między Gostyniem a Borkiem Wielkopolskim. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na miejscu trwa akcja służb. Droga może być nieprzejezdna jeszcze przez kilka godzin. Ekonomia w Trójce. Elżbieta Szczerbak. Ruch chce się pozbyć kiosków, informuje na pierwszej stronie Puls Biznesu. Jeden z najbardziej znanych polskich dystrybutorów prasy balansuje na krawędzi bankructwa. Ratunkiem ma być sprzedaż sieci detalicznej, co jednak nie będzie łatwe, czytamy w gazecie. Polska wciąż jest najszybciej rosnącym rynkiem lotniczym w Europie. Według bardzo ostrożnych prognoz na naszych lotniskach odprawi się w tym roku ponad 45 milionów pasażerów. 5 milionów więcej niż w 2017 roku, podaje z kolei Rzeczpospolita. Gazeta wyliczyła też, że 5,5 miliona dolarów wyniosło honorarium Rolling Stonesów za koncert w Warszawie. Najlepsze miejsca na płycie PGE Narodowego kosztowały prawie 2000 zł. Rolling Stonesi to nie tylko wielcy artyści, podkreśla Rzeczpospolita, ale także świetnie zarabiający biznesmeni. Więcej o tym także w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Niespodzianki nie będzie. Rada pozostawi stopy na obecnym poziomie. Ewentualnych zmian możemy oczekiwać najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku, uważa główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki. Warunki makroekonomiczne będą już na tyle niekorzystne z punktu widzenia aktualnej polityki banku centralnego, że należałoby wtedy pomyśleć o zmianie stóp procentowych. Trzeba pamiętać również o tym, że dużo będzie zależało od polityki Europejskiego Banku Centralnego i pierwsze podwyżki EBC mogą również przyspieszyć podwyżki stóp procentowych w Polsce.

przepiści chcą łąści. Gąski, gąski do domu, boimy się. Gąski, gąski do domu, boimy się. Gąski, gąski do domu, boimy się. Gąski, gąski do domu, boimy się. Gąski, gąski do domu, boimy się. Gąski, gąski do domu, boimy się. Gąski, gąski do domu, boimy się. Gąski, gąski do domu. To był właśnie wyśpiewany tytuł tego nagrania. Pogodno, gąski, gąski do domu. Muzyczny rozkład jazdy. Dobrze, gąski, teraz odpowiadasz. Do domu, boimy się. Teraz odpowiadasz. Kogo? Marcin Pośpiech. Pana złego. Dobrze, 9 listopada na sąsiadującym z Trójką Torwarze wystąpi Erika Lee. Szwedzka sopranistka miesiąc temu opublikowała płytę So Sad, So Sexy, czwartą w swojej karierze, ale pierwszą po zaplanowanej kilkuletniej przerwie, w trakcie której między innymi została matką i udzielała się w zespole Lyf. Mimo nowych piosenek, no tak jest czasami. Wciąż mówisz Lykeli, myślisz I Follow Rivers. Ja dziś też tak pomyślałem. Jeszcze garść zaproszeń koncertowych, zapowiedzi koncertowych. W kwietniu w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Brodka zagrała koncert z legendarnego cyklu MTV Unplugged. Nie wiadomo jeszcze kiedy, ale jak zapewnia wydawca, niedługo powinien się on ukazać na płycie. Wcześniej Brodka zagra kolejne koncerty bez prądu, które odtworzą atmosferę tamtego zdarzenia. Na scenie artystce będzie towarzyszyć 12-osobowy zespół. Na razie wiadomo o 3 występach. 15 września Poznań, Teatr Wielki. 20 września Wrocław, Narodowe Forum Muzyki. 26 września Warszawa, Teatr Nowy. Warto zapisać, warto zapamiętać. Brodka bez prądu. I to jest zapowiedź płyty, która ma się ukazać. MTV Unplugged. Light, lick the snow from my eyes. Under neon to jeszcze jedna zapowiedź, bardzo ważna zapowiedź. W sierpniu, jak wiadomo, festiwal, a już ten weekend zapraszamy do Jarocina. W ciągu 3 dni na 4 scenach zaprezentuje się 40 wykonawców, m.in. Koma, której teraz słuchamy, ale także Apteka, Cortez, Legionerka, Świetliki, będzie też Daria Zawiałow i Katarzyna Nosowska. Gościem specjalnym festiwalu w tym roku jest Johnny Rotten, wiadomo, lider Sex Pistols i Public Image Limited, który z tym drugim zespołem wystąpi w niedzielę. Trójka będzie tam obecna. Proszę nasłuchiwać naszych audycji z Jarocina już od czwartku, a my mamy dla Państwa 5 dwuosobowych karnetów na cały festiwal. Proszę zadzwonić do Helen, 2 dwójki i 7 trójek. Ile jeszcze? No jeszcze 5, bo chyba nikt nie zdążył zatelefonować. 5 podwójnych zaproszeń. 2 2 i 7 3 do Państwa dyspozycji ten numer telefonu. Helen czeka. Bardzo dziękujemy. Marcin Pośpiech. Do usłyszenia. Na te informacje czekałem wieki, napisał pan Grzegorz. W końcu na areny piłkarskie wybiegną polskie kluby. Już nie mogłem się doczekać tego dnia. W końcu futbol na najwyższym światowym. Taka porcja złośliwości. Tak, dziś ruszają eliminacje Ligi Mistrzów. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu? Mam na myśli wiadomości, plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do No i tu się wyjątkowo z panią Katarzyną Losowską nie zgodzę, bo chodzi o to, że chcemy słuchać tych historii, trójkowych historii podróżniczych i wakacyjnych i rzeczywiście pojedźmy do lasu i do góry i jeszcze może w inne miejsca zupełnie, bo o tym właśnie jest ten cykl. A wsłuchuję się w te historie trójkowe Ewa Lipowicz. O muzyce i modzie wie wszystko, choć zdecydowanie wszystkiego jeszcze nie powiedziała. Jej szafa pęka w szwach, więc jej wyjazdy muszą być szalenie trudne. Ja tam jadę. Anna Gacek. Po pierwsze jestem mistrzem pakowania, a po drugie mój bagaż jest zawsze najmniejszy. Nie kupuję tego. Naprawdę, w moim mieszkaniu jest tyle samo kosmetyków w rozmiarach normalnych, co miniaturek. Właściwie w moim mieszkaniu każda rzecz ma swój mini odpowiednik. Garderoba na 100% jest ogromna. I jak się ogarniesz tak wspaniale, to dokąd zmierzasz? To jest Pilton, wioska w Somerset, a kilka kilometrów dalej jest już 150-180 tysięcy mieszkańców przez kilka dni tego magicznego świata, jakim jest festiwal Glastonbury. To tam Bridget Jones taplała się w Błocku? Jest teoria śmiała, new age'owa, że jest to miejsce, gdzie krzyżują się linie energetyczne w najlepszy możliwy sposób i kiedy jesteś na tej muzycznej ziemi, ogarnia cię stan upojenia, szczęścia, nawet kiedy leją się na ciebie hektolitry wody i na przykład płyniesz do swojego namiotu, czy raczej do tego, co z niego zostało. Więc przygoda goni przygodę, ale jest to tydzień spędzony według zupełnie innego rytmu, w świecie, w którym doba jest wyznaczana koncertami, a nie obowiązkami, nie pracą, nie szkołą, dzieckiem. Jest to miejsce, gdzie możesz wziąć ślub. Wzięłaś? Gdzie możesz się wytatuować. Nie zadawaj mi pytania, które następuje po takiej informacji. Gdzie możesz przeżyć 10 lat życia w tydzień. No wakacje życia. Wyjeżdżasz przed, wracasz po 40. Coś dobrego o tym miejscu? Tyle osób w jednym miejscu, w jednym celu, by cieszyć się muzyką. Od 10 rano do 6 rano, od największych scen po tyci namioty, te kilometry, które przemierzasz, doliny, wzgórza, błoto. Boże złoty, znowu błoto. Hipisowskie zaśpiewy, punkowe rytmy, jedzenie organiczne i ociekająca tłuszczem pizza. Wszędzie wokół tłum ludzi, chwili ciszy, chwili spokoju. No wymarzony odpoczynek. I stoisz później na lotnisku Chopina i podchodzi do ciebie nadzwyczajnie elegancki pan w średnim wieku, w garniturze, wyperfumowany. Chwyta cię za nami i mówi: ale masz fajne błoto? Glastonbury, right? Aha. Dzisiaj festiwale rozpieszczają nas w Europie, można jeździć, ale tam dochodzi jeszcze coś niedefiniowalnego. To błoto. Experience, które powoduje, że trzeba tam wrócić, by nasycić się tą formą ucieczki od świata, od bogaczy, którzy mieszkają tam w pięciogwiazdkowych namiotach i dla nich jest to zupełnie inna forma ucieczki od rzeczywistości, po nas, zwykłych szaraków, którzy zmykają pewnej rutynie, by naładować się czymś, co zostaje naprawdę co najmniej na rok do kolejnego festiwalu. Razem z błotem, rzecz jasna. No i błoto, oczywiście. Ewa Lipowicz, bardzo dziękujemy i Ania Gacek. A my do usłyszenia mówimy. Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz, która rozmawiała z Państwem przez telefon. Michał Jakubik jeszcze zostaje, bo będzie realizował. Marcin Łukawski, do usłyszenia. The rose is pruned to a perfect shape. Perfect for whom I wonder. The chicken thinks in mysterious ways, but beauty is not what we're after. Now the chicken imagines a heaven full of roosters and plenty of corn, and God is a very old rooster, and eggs are like Jesus, his son.